Na przed obniżką 14,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Poparcie Unii dla narodu białoruskiego pozostaje niezachwiane, mówi 5 lat po sfałszowanych wyborach szefowa Komisji Europejskiej. W Wałbrzychu odnaleziono jedną z nastolatek, które uciekły z ośrodka wychowawczego w Krakowie. Zamknięta stołeczna Wisłostrada, utrudnienia potrwają do jutrzejszego południa. 5 lat po sfałszowanych wyborach w pełni popieramy Białorusinów, zapewnia przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen podkreśliła na platformie X, że gdy nadejdzie moment na demokratyczną transformację, Unia Europejska będzie gotowa. Podtrzymała też obietnicę przeznaczenia 3 miliardów euro dla demokratycznej Białorusi. Szefowa Komisji Europejskiej zapewniła, że Unia nie przestanie wspierać niezależnych mediów, obrońców praw człowieka, białoruskiej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego. Mija 5. rocznica, a sfałszowana wyborów prezydenckich, które, jak podano oficjalnie, wygrał wieloletni lider tego państwa, Aleksandr Łukaszenka. Akcję solidarności z białoruskimi więźniami zorganizowała w Warszawie Amnesty International. Na placu 5 Rogów stanęła symboliczna cela przypominająca o losie ponad 1100 osób przetrzymywanych z powodów politycznych przez białoruski reżim. Anonimowość więźniów sprzyja represjom, podkreśla dyrektorka polskiego oddziału organizacji Hanna Błaszczak-Banasiak. Osobę anonimową jest po prostu łatwiej skrzywdzić w białoruskim więzieniu. Chcemy też symbolizować tym sposobem izolację, za którą spotykają się te osoby. To osoby, które nie mają kontaktu z osobami bliskimi, z prawnikami, nie mają dostępu do opieki medycznej. Czasami nie wiemy, co się z nimi dzieje przez całe miesiące, a nawet lata. Więc tak, jesteśmy tutaj, żeby pamięć o więźniach sumienia w Białorusi nie umarła i żebyśmy byli w stanie im pomóc. Amnesty International zachęca do podpisywania petycji i wspierania finansowego organizacji pomocowych. Policja odnalazła jedną z 5 nastolatek, które uciekły z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Krakowie. Funkcjonariusze rano otrzymali informację, że 15-letnia Natalia może być w Wałbrzychu, mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Ta informacja została przekazana do jednostki policji w Wałbrzychu. Policjanci rzeczywiście sprawdzili wydrukowany adres i okazało się tam rzeczywiście, że ta 15-latka się tam znajduje, przebywała u swojej znajomej. Została zatrzymana i zgodnie z postanowieniem sądu trafi ponownie do ośrodka wychowawczego w Krakowie. Na razie nie wiadomo, jaki był powód ucieczki 15-latki. Policjanci proszą o informacje dotyczące pozostałej czwórki dziewcząt. Ich zdjęcia są na stronie internetowej małopolskiej policji. Wysokie temperatury przyciągają nad morze, jeziora i rzeki. Policja przypomina, woda to żywioł, nie wybacza błędów i lekkomyślności. Jak się nie narazić na niebezpieczeństwo, o tym Artur Zubek. Wybierajmy tylko te miejsca, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Unikajmy tak zwanych dzikich plaż. W takich miejscach nigdy nie mamy pewności, czy woda jest czysta oraz jaka jest jej głębokość. Zwracajmy również uwagę na sygnały ratowników, tablice informacyjne czy flagi ostrzegawcze. Pod żadnym pozorem nie łączmy spożywania napojów procentowych z kąpielą. Alkohol obniża sprawność fizyczną i osłabia ocenę sytuacji. To najczęstsza przyczyna utonięć wśród osób dorosłych. Pilnujmy też swoich dzieci oraz zwierząt. One również narażone są na utonięcie. Policjanci w całym kraju prowadzą kampanię "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Co najmniej 6 libańskich żołnierzy zginęło podczas rozbrajania amunicji, która pozostała po ostatnim konflikcie z Izraelem. Eksplozja nastąpiła w dystrykcie Tyr. Kilku żołnierzy jest także rannych. Wojskowy zespół inżynieryjny neutralizował niewybuchy. Amunicja z poprzednich izraelskich operacji pozostaje zagrożeniem. W południowym Libanie mimo zawieszenia broni dochodzi do kolejnych incydentów i izraelskich nalotów. W serwisie jeszcze duże utrudnienia na Wisłostradzie w Warszawie. Trasa właśnie została zamknięta od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarin. To w związku z przygotowaniami do defilady zaplanowanej na święto Wojska Polskiego. Ruchem na wielu skrzyżowaniach będą kierowani policjanci. Wisłostrada będzie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach, od ulicy Muzealnej do mostu Łazienkowskiego. Niemożliwy będzie także przejazd przez ulice Poprzeczne. Te utrudnienia będą trwały do około godziny 11 w niedzielę. Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Dodatkowe utrudnienia pojawią się też w nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

out joy and sorrow's fire. Feels like a newborn, new song, play aloud. Oh, this bitter peace in my mind. Felt like the stars got bored of coming out. But oh, I called them up the last night. Wybrzmiewa utwór Blue Sky and the Painter brytyjskiej grupy Bastille. Wystąpi ona 17 września w Londynie na stadionie Wembley. To będzie nie tylko wielkie muzyczne widowisko, ale także wydarzenie polityczne. Together for Palestine, artystów do udziału w nim zaprasza Brian Eno. Strefa Gazy jest przed kolejną groźbą lądowej inwazji. W piątek izraelski gabinet bezpieczeństwa zgodził się z propozycją premiera Benjamina Netanyahu, by zająć miasto Gaza, a to otwiera siłom obronnym Izraela możliwość zajęcia całej Strefy Gazy, czego zresztą premier Netanyahu nie ukrywa. Krzysztof Płomiński, był ambasador w Arabii Saudyjskiej w Iraku, jest gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Dla porządku przypomnijmy, że to, co w tej chwili dzieje się w Strefie Gazy, jest pokłosiem brutalnego ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, w którym zginęło ponad 1200 osób, a ponad 250 zostało porwanych. Część z nich już uwolniono, część niestety zginęła, część nadal jest w niewoli. Panie ambasadorze, czy kolejny etap działań wojskowych Izraela wiąże się z nakazem opuszczenia regionu miasta Gaza przez około miliona Palestyńczyków? Czy pan rozumie plany premiera Netanyahu? Jak pan je odczytuje? Co w tej chwili jest jego celem po ogłoszeniu tych piątkowych decyzji? Obecną sytuację należy rozpatrywać nie tylko w świetle tego tragicznego, terrorystycznego ataku Hamasu, który nastąpił 7 października 2023 roku, ale również w szerszym kontekście, bo jest to po prostu bardzo tragiczny, ostatni etap, na którym się koncentrujemy, ale tylko etap toczącym się przynajmniej od 1948 roku konflikcie izraelsko-palestyńskim, który rzutuje na cały region i chyba w tej chwili również coraz bardziej zauważamy, jak rzutuje w różny sposób na Europę bardzo negatywnie. Europa z tamtego regionu importuje rzeczywiście potężne problemy i zagrożenia, co razem z sytuacją, jeśli chodzi o politykę rosyjską, stwarza naprawdę potężne wyzwania, wręcz egzystencjonalne dla Unii. Proszę nam pozwolić właśnie zrozumieć motywacje dzisiejsze premiera Netanyahu. Tak, wracając do pytania. Od początku cała akcja podejmowana przez rząd izraelski, ona nie miała jasnego, określonego celu. To była w pewnym sensie ucieczka do przodu, która obejmowała zarówno Gazę, walkę z Hamasem, ale również z ugrupowaniami i państwami, które w różny sposób na Bliskim Wschodzie sprawę palestyńską aktywnie popierały. No i tu mówimy o Hezbollahu libańskim, mówimy o Syrii, mówimy o Iraku, mówimy o Jemenie, no i przede wszystkim również Iranie. Z tej kampanii, którą Izrael podjął w ciągu tych niespełna ostatnich dwóch lat, ten kraj doszedł do pozycji rzeczywiście mocarstwowej na Bliskim Wschodzie. Natomiast okazuje się, że nie wystarczy być mocarstwem, nie wystarczy mieć potężną siłę, jeżeli nie ma się i nie chce się mieć komponentu politycznego, który pozwoli rozwiązywać problemy. No to mamy sytuację z impasem, w jakim mamy w tej chwili w Gazie, również na zachodnim brzegu Jordanu, z sytuacją, która de facto jest w ślepym zaułku i to, co próbuje w tej chwili rząd izraelski zrobić, to z jednej strony uciekać dalej do przodu, a z drugiej pozostawić sytuację, po prostu komuś przerzucić odpowiedzialność za to, co się w tej chwili dzieje i za to, co się przede wszystkim będzie działo dalej, bez perspektywy jakiegoś racjonalnego zakończenia konfliktu. Czy w mniemaniu premiera Netanyahu to, co chce zrobić po decyzji Rady Bezpieczeństwa, ta sytuacja może się okazać przełomowa dla Izraela? Może przełamać ten impas, o którym pan wspomniał? Wokół Izraela i wokół rządu izraelskiego zbierają się ciemne chmury. Z jednej strony nasila się krytyka Izraela za postępowanie wobec ludności cywilnej. Również w polskim parlamencie, w Sejmie, będzie wkrótce z inicjatywy Lewicy procedowane oświadczenie, wystąpienie dotyczące właśnie potępienia polityki izraelskiej wobec ludności cywilnej w Gazie, ale te głosy sprzeciwu, protestu i potępienia napływają w zasadzie ze wszystkich krajów zachodnich w większym czy mniejszym stopniu, nie mówiąc oczywiście o krajach regionu i krajach globalnego południa. Co więcej, w ostatnim okresie mamy do czynienia również coraz bardziej z krytyką wewnętrzną w Izraelu i to nie tylko ze strony środowisk związanych z zakładnikami dalej znajdującymi się w Gazie, czy intelektualistami, czy młodzieżą, także ale również Żydzi armia. I wojskowi, dowódcy. Wojskowi, którzy uważają, że po prostu tak zaplanowana w tej chwili operacja nie powinna być podejmowana po raz, ponieważ ona do niczego nie prowadzi. Nie dalej jak w czwartek, panie ambasadorze, czy w piątek na ulicach Izraela pojawili się ludzie, którzy obawiają się, że ta operacja może zagrozić życiu Izraelczyków, których Hamas trzyma ciągle w niewoli. Ortodoksyjni Żydzi z kolei protestują, bo sprzeciwiają się poborowi do armii. Jak pan mówi, są jeszcze szefowie służb, których Netanyahu próbuje sobie podporządkować. Ja bym jeszcze więcej dodał, bo w moim przekonaniu za mało się mówi o tym, że to, co w tej chwili się dzieje, to będzie rzutowało na sytuację na Bliskim Wschodzie i w relacjach Izraela zarówno z Palestyńczykami, jak i innymi sąsiadami na długie dekady. I albo po prostu ta sytuacja wymykająca się spod kontroli doprowadzi do jeszcze większej tragedii, rozproszenia być może Palestyńczyków, którzy wcześniej czy później w ogromnej ilości ci rozproszeni, jeżeli się to uda, trafią po prostu do Europy najczęściej. Ale również brak w tej chwili wykorzystania obecnej sytuacji do jakiegoś procesu pokojowego, który jest możliwy i który jest przygotowywany przede wszystkim w ramach inicjatywy arabsko-europejskiej, sponsorowanej przez Arabię Saudyjską i przez Francję. Tutaj mówię przede wszystkim o ostatniej konferencji w Nowym Jorku. To daje szansę odejścia od pewnej iluzji pokoju, którą szermuje zarówno premier Netanyahu, jak i prezydent Trump, do rzeczywistego ustanowienia pokoju i jest określony plan, jest konkretny plan, który można wykorzystać i który również znajdzie poparcie społeczności międzynarodowej. Mówimy o planie dojścia do dwupaństwowego systemu. Tak, mówimy o planie dojścia do dwóch państw w Palestynie zgodnie z prawem międzynarodowym. Narodowym. No zresztą ta państwowość palestyńska i oparcie rozwiązania o dwupaństwowość jest tym ostatnim elementem prawa międzynarodowego, które nadal w tym konflikcie obowiązuje. No i stanowi jakąś podstawę, jeżeli dojdzie do stworzenia warunków umożliwiających proces pokojowy. Obawiam się, że to daleka droga do tego systemu stworzenia dwóch państw w tamtym regionie. Ale jednocześnie jest to warunek prawdziwego pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie, bardzo istotnego również z punktu widzenia Europy, która ma zagrożenie z tamtego obszaru pełzające, ale bardzo, bardzo konkretne i dotyczące bezpieczeństwa, gospodarki, terroryzmu, równocześnie do zagrożenia rosyjskiego. No i przede wszystkim również daje możliwość uporządkowania sytuacji na Bliskim Wschodzie i w gruncie rzeczy z całą pewnością może być poparta przez dużą część społeczeństwa izraelskiego. Panie ambasadorze, ale wracając do tego, co działo się w ostatnich godzinach. Mamy plan zajęcia miasta Gaza, jest chęć objęcia, nie zaanektowania mówią, ale objęcia kontrolą całej strefy Gazy, przesiedlenia setek tysięcy, jeśli nie mieli ponad miliona ludzi. Gdzie ci ludzie mieliby się pojawić? Jaki jest plan Netanyahu? Jaka jest logika tego planu? Gdzie ich przesiedlić? Kto miałby przyjąć tych ludzi? I co miałoby powstać w tej zniszczonej, spłaszczonej do samego piachu strefie Gazy? Jak patrzymy na zdjęcia, które pokazywała telewizja CNN czy ITV w tym tygodniu z lotu ptaka, to mamy po prostu płaski teren w strefie Gazy. Przypominają się zdjęcia zrujnowanej Warszawy. Niewątpliwie. Gdzie ci ludzie mają się przesiedlić? Co stanie się w Strefie Gazy? Powstanie tam ta mityczna złota Riviera, o której marzy Trump z Netanyahu? Ja jestem przekonany, że trzeba do tego podchodzić w nieco szerszych ramach. Myślę, że nikt nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć, jak sytuacja ostatecznie się rozwinie. Natomiast mamy do czynienia na terenie historycznej Palestyny z około 7 milionami Palestyńczyków. To jest porównywalna ilość z ludnością żydowską, z czego około 20% ludności w samym Izraelu to są również Palestyńczycy, Arabowie. No i 2 miliony ludzi w Gazie, 3 miliony ponad na zachodnim brzegu. To nie jest możliwe w moim przekonaniu, żeby w jakimś stopniu rozproszyć tych ludzi, wysiedlić. Poza tym, no również z punktu widzenia i prawa międzynarodowego, i pewnej moralności międzynarodowej, i tego również, jak będą rozstrzygane według tego, co się stanie na Bliskim Wschodzie, inne problemy, być może również na naszych granicach i w odniesieniu do naszego bezpośredniego sąsiedztwa. Mówi pan o uchodźcach. Mówię o uchodźcach, mówię o potencjalnych konfliktach, które mogą wyniknąć w tym coraz bardziej skonfliktowanym świecie. No albo przejdziemy po prostu do regulowania politycznego konfliktów, albo narastające problemy, takie jak na Bliskim Wschodzie, rzutujące na kolejne, bo przecież one się odbywają od dekad i jeżeli w tej chwili nie dojdzie do rozwiązania, które będzie racjonalnym rozwiązaniem zmierzającym do pokoju, to ten stan chaosu utrzyma się przez kolejne dekady i wcześniej czy później, a właściwie na bieżąco, te problemy będą do nas w różny sposób docierały i przygotowywały grunt, no nie oszukujmy się, do tej wielkiej być może wojny, której wszyscy się boją, ale jednocześnie niektórzy do niej pchają. Odwołując się do pana wiedzy, także wyobraźni dyplomatycznej, mamy strzępy informacji, jeżeli chodzi o plany Izraela co do Strefy Gazy. Netanyahu mówi, że chce ją oddać bliżej niesprecyzowanym władzom cywilnym. Powtórzę to pytanie. Co miałoby się stać na terenie Strefy Gazy po wysiedleniu ludzi, którzy tam w tej chwili mieszkają? Netanyahu ma 5 punktów, jak gdyby, które zgłasza, jeżeli chodzi o Gazę. Jedno to jest rozbrojenie Hamasu i pozbycie się Hamasu z Gazy. Druga sprawa to jest kwestia zakładników, odzyskanie tych, którzy są żywi, i ciał tych, którzy już nie żyją. Trzecie, demilitaryzacja Gazy. Czwarte, objęcie całej Gazy polityką bezpieczeństwa izraelską. No i dobrowolne opuszczenie przez Palestyńczyków, którzy sobie tego życzą, Strefy Gazy, które miałoby być po prostu też jakimś elementem bliżej niesprecyzowanego kolejnego planu pokojowego. Czyli generalnie rzecz biorąc, są to postulaty, które z jednej strony są w części przynajmniej racjonalne, z drugiej niemożliwe do spełnienia, jeżeli nie zostaną wtopione w szersze ramy porozumienia o zawieszeniu broni i następnie o przejścia do kolejnych etapów regulowania problemu. Czy podziela pan oskarżenia, bo obawy to mamy wszyscy, oskarżenia płynące z wielu stron świata, że ograniczanie pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków w Strefie Gazy, skąpe transporty z żywnością, głodzenie Palestyńczyków, że to znosi znamiona ludobójstwa. Widzimy na zdjęciach wychudzone dzieci, które tracą szansę na prawidłowy rozwój, na normalne dojrzewanie. Mówiliśmy o tym w niedawnym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Jeżeli nawet przeżyją te dzieci tę dramatyczną sytuację, to mogą stracić zdrowie, także szansę na rozmnażanie się. To także jest wskazywane jako sposób Izraela na walkę z narodem palestyńskim. Z całą pewnością mamy do czynienia ze zbrodniami wojennymi na terenie Gazy, a jeżeli chodzi o ludobójstwo, no to jest kwestia również oskarżeń, które występują i które wymagają też pewnego procesu dochodzenia do do oceny tej sytuacji przez powołane gremia międzynarodowe. W przypadku Gazy przede wszystkim, ale również w dużym stopniu zachodniego brzegu, mamy do czynienia z polityką izraelską prowadzącą do wyludnienia tego obszaru. A właściwie jest to kontynuowanie polityki, która trwa od 1948 roku, no i w tej chwili jest w jakimś stopniu elementem kulminacji. To, co się dzieje w Gazie, prawdopodobnie dopiero w pełni zobaczymy, czy opinia publiczna na świecie zobaczy, jeżeli będzie tam możliwy dostęp niezależnych obserwatorów. Ja podam tylko przykład taki praktyczny, jak to wygląda. Przedwczoraj było oświadczenie rządu jordańskiego dotyczące realizacji pomocy humanitarnej dla Gazy, która jest z Jordanii realizowane ciężarówkami, które teoretycznie w ciągu 2 godzin, przekraczając rzekę Jordan, mogą dotrzeć do Gazy. W tej chwili docierają najwcześniej po 36 godzinach. Izraelczycy wprowadzili bardzo poważne ograniczenia, jeżeli chodzi o czas odprawy, procedury, które są, opłaty $400 od jednej ciężarówki, a wczoraj okazało się, że osadnicy żydowscy potrafili zdezorganizować, a de facto rozbić konwój 40 ciężarówek, po prostu napadając na te samochody i blokując dalszy ich przejazd. Jest jeszcze jeden przerażający, panie ambasadorze, wymiar traktowania cywilów w strefie Gazy. Chodzi o to, na co się narażają, gdy próbują już dostać się do tych punktów, gdzie rozdzielana jest żywność, jeżeli już do nich dotrze. O tym w środę w klubie Trójki opowiadały Magdalena Foremska z Polskiej Akcji Humanitarnej i szefowa Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic, gościni także audycji międzynarodowej sprzed kilku tygodni Draginia Nadażdin. Chciałbym, żebyśmy wspólnie z panem ambasadorem też posłuchali tego, jak z punktu widzenia organizacji niosących pomoc wygląda rzeczywistość ludzi, którzy... Z panią Draginią zresztą wspólnie byliśmy tutaj, omawialiśmy również sytuację w Gazie. Posłuchajmy, jak wygląda sytuacja ludzi, którzy próbują dostać cokolwiek do jedzenia. Ci ludzie, szczególnie na północy strefy albo w centrum, muszą pokonywać bardzo, bardzo długą drogę, żeby dotrzeć do takiego centrum. Czasami, wiemy to od osób na miejscu, to jest 8, a nawet 12 kilometrów w jedną stronę. Idą do takiego centrum, nie mając żadnej gwarancji, że otrzymają jakąkolwiek paczkę, dlatego że te dystrybucje są kompletnie niezorganizowane. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, kto szybszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami, a to oznacza niemożność nakarmienia swoich dzieci, swoich rodziców. I wiemy, że zdecydowana większość osób mieszkających w Gazie je jeden posiłek raz na kilka dni. Wszystkie punkty znajdują się w strefach, które są całkowicie zmilitaryzowane, gdzie izraelskie wojsko ma całkowitą kontrolę. Do naszych przychodni przybywają ludzie, którzy zostali ranni, a niektórzy w drodze, jakby kiedy są transportowani do naszych przychodni, już umierają, zostali ranni przez izraelskie wojsko właśnie w tych punktach dystrybucji żywności. To jest niespotykana sytuacja w innych konfliktach, że mamy od momentu, kiedy jest rozpoczęcie tej dystrybucji żywności do zakończenia, czasami mija 10 minut. Kto zostaje potem, jest narażony na to, że dostaje kulą w głowę. Kulą brzuch, nie tylko w kończyni, tak jak by się mogło wydawać, że ktoś zostaje postrzelony, bo jest chaos. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony przez izraelskie wojsko. Trudno nawet komentować te słowa i tę rzeczywistość, więc panie ambasadorze, zostawmy nas i naszych słuchaczy i słuchaczki z przemyśleniami i szansą na wyciągnięcie sam wniosków samodzielnie. Wysłuchaliśmy fragmentu Klubu Trójki z ubiegłej środy. Ten Klub Trójki dla wszystkich zainteresowanych, informacja jest do odsłuchania na stronie Polskiego Radia, a gościem audycji międzynarodowej był ambasador w Arabii Saudyjskiej w Iraku, pan Krzysztof Płomiński. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Informacją dnia jest decyzja Trumpa i Putina o spotkaniu na Alasce i rozmowach o wojnie w Ukrainie. za którą odpowiada Rosja. Za chwilę będziemy o niej rozmawiać z kolejnym gościem audycji międzynarodowej, ale wcześniej przypomnienie: na stronie Polskiego Radia, także na Spotify i YouTube, już do odsłuchania jest kolejny odcinek cyklu Piotra Pogorzelskiego Po prostu Wschód. Piotr rozmawia dzisiaj m.in. z Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich na temat ostatnich ustaw przyjętych w Ukrainie. Prezydent Zełenski na głowie ma nie tylko wojnę, ale też problemy wewnętrzne. Najpierw rządzący zlikwidowali niezależność organów antykorupcyjnych, a 9 dni później ją przywrócili. Na czym miała polegać ta operacja? To bardzo interesująca historia, która wstrząsnęła sceną polityczną w Ukrainie. Mieliśmy przecież od 3,5 roku temat wojenny, natomiast mam wrażenie, że polityka w całej swojej krasie wróciła na Ukrainę. W tej może niezbyt... najładniejszej krasie. Właśnie, ta krasa to nie jest chyba najlepsze słowo określające to, co obserwujemy teraz w Kijowie, jeśli chodzi właśnie o kwestie polityczne, ale rzeczywiście mamy tutaj do czynienia ze sprawą, która... no moglibyśmy nazwać swojego rodzaju awarią systemu politycznego w Ukrainie i jak zawsze tradycyjnie w takich sytuacjach pojawia się ratownik, który tą usterkę stara się naprawić. W przypadku ukraińskiego państwa jest to ukraińskie społeczeństwo obywatelskie, które musiało zareagować i wyprostować nieprawidłowości, które były dziełem ukraińskich polityków, w tym właśnie samego Wołodymyra Zełenskiego, jak się domniemywa. To on stał za tym, żeby ratować swój wizerunek nadszarpnięty sprawami, które były realizowane właśnie przez te dwa niezależne organy antykorupcyjne. Ponieważ w kręgu bezpośrednim otoczeniu ukraińskiego prezydenta pojawiły się podejrzenia o korupcję. Tu chodzi o dość bliskich współpracowników Wołodymyra Zełenskiego. Ale nie tylko chodzi o pracowników, bo zarzuty sformułowane przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, czyli NABU, to organ, który prowadzi śledztwa właśnie dotyczące wysoko postawionych urzędników, tak zwanych osób kategorii A, to jest członków gabinetu ministrów, deputowanych, szefów administracji państwowych w poszczególnych obwodach, więc tych najwyższych urzędników, którzy o ile prowadzą jakąś działalność, która zahacza o oskarżenia o korupcję, to właśnie NABU jest tym organem, tą instytucją, która jest odpowiedzialna za zbieranie dowodów, prowadzenie śledztw. I to jest ten pierwszy poziom. Drugim to jest właśnie ta wspomniana przez ciebie prokuratura antykorupcyjna, która na podstawie dowodów zebranych przez NABU formułuje oskarżenia, które z kolei są przekazywane do trzeciego poziomu, czyli sądu antykorupcyjnego, który już prowadzi procesy w sprawie tychże wysoko postawionych urzędników. Ten system antykorupcyjny został wyodrębniony z powszechnych sądów działających w ramach systemu sądowego Ukrainy właśnie po to, żeby uniezależnić i instytucjonalnie, ale w pewnym sensie również politycznie i towarzysko te organy od wpływów i urzędników i polityków, i te organy miałyby działać właśnie niezależnie i autonomicznie w ramach tej struktury. Tak, no i jak się okazało, one były na tyle niezależne, że prowadziły pewnego rodzaju zagrożenie dla stabilności reżimu Wołodymyra Zełenskiego w Ukrainie. Tak, dlatego że musimy pamiętać, że system ukraiński sądowy jest albo skorumpowany, albo pod dużym wpływem polityków i także prokurator generalny jest osobą bardzo silną i bardzo zależną od prezydenta. To jest osoba wskazywana bezpośrednio przez prezydenta i przegłosowywana potem przez parlament, więc jest to osoba z nadania politycznego. Przed tą ustawą, która podporządkowywała NABU i SAP prokuratorowi generalnemu, mieliśmy parę wypadków, i to nawet dosłownie, działań Państwowego Biura Śledczego, które starało się naciskać, czy też powiedzmy postawić przed sądem detektywów właśnie z NABU. Tutaj chodzi o kilka wypadków samochodowych z lat 2021-2023, o których nagle sobie przypomniało Państwowe Biuro Śledcze i też przeprowadzono kontrolę stanu ochrony tajemnicy państwowej w SAP. To zrobiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, też podporządkowana prezydentowi, i Biuro Prokuratora Generalnego. No właśnie, bo całość tej operacji, którą moglibyśmy w skrócie nazwać zamachem na niezależność tych dwóch organów, to towarzyszyło tej całej operacji pewnego rodzaju i oprawa polityczna, medialna, która miała uwiarygodnić te działania obozu prezydenta. Tak jak powiedziałeś, pierwszymi sygnałami to był powrót do spraw z lat 21-23. Tutaj chodzi o udział trzech pracowników NABU, czyli tego organu antykorupcyjnego, w wypadkach samochodowych przez nich spowodowanych. Sprawy, które właściwie nie miały głębszych konsekwencji związanych z tymi wydarzeniami. Natomiast DBR, czyli Biuro Śledcze, no postanowiło jeszcze raz ponownie przyjrzeć się tym sprawom, co miało w jakiś taki sposób właśnie PR-owy, medialny uzasadnić, że coś z tym biurem jest nie tak i należy się przyjrzeć działalności tej instytucji. Nie są oni tak idealni, ci detektywi, tak, prawda? Mają coś tam. Więc to był pierwszy sygnał. Drugi był dokonany tuż przed głosowaniem w Radzie Najwyższej nad tą ustawą zmieniającą kompetencje prokuratora generalnego w zakresie działalności tych dwóch organów. Był właściwie nalot pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w mieszkaniach, lokalach należących do pracowników właśnie Biura Antykorupcyjnego. Dokonano około 80 przeszukań, które dotyczyło aż 20 pracowników Biura Antykorupcyjnego. Więc tuż przed głosowaniem w ukraińskiej telewizji, w mediach, serwisach informacyjnych pojawiło się sensacyjne informacje na temat przeszukań, na temat informacji o rzekomych wpływach rosyjskich w strukturach tych organów antykorupcyjnych. Mowa tutaj właśnie o tym biurze antykorupcyjnym oraz wyspecjalizowanej prokuraturze antykorupcyjnej. W konsekwencji tych działań Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zostało zatrzymane z tych 20 pracowników zaledwie dwóch, którym postawiono zarzuty właśnie o rzekomy wpływ agentury rosyjskiej na ich działalność i tym samym na funkcjonowanie tychże organów. Wysłuchaliśmy fragmentu podcastu Piotra Pogorzelskiego, Po prostu Wschód. Przypomnę, materiał jest do odsłuchania na stronie Polskiego Radia, a także na Spotify i YouTube. Audycja międzynarodowa. W Polsce będziemy obchodzić Święto Wojska Polskiego i rocznicę bitwy znanej jako Cud nad Wisłą, która powstrzymała bolszewickie zagrożenie dla Europy, a na Alasce Donald Trump i Władimir Putin spotkają się twarzą w twarz. Alaska to symboliczne miejsce. W 1867 roku Ameryka odkupiła ją od Rosji. Czy ten dzień okaże się także przełomowy dla losów Ukrainy? W studiu audycji międzynarodowej Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, wczoraj minął termin ultimatum, które Trump postawił Putinowi. Walki w Ukrainie się nie zakończyły, sankcje wtórne na Rosję nie zostały nałożone, ale obaj w swoim mniemaniu, mam wrażenie, wychodzą pewnie z twarzą z tej sytuacji, ogłaszając rozmowę na Alasce. To, co pan powiedział na początku, jest w tym momencie najważniejsze. Wczoraj minął termin ultimatum Trumpa, drugiego ultimatum Trumpa, bo na początku była mowa o 50 dniach, potem była mowa o 10-12 dniach. Wczoraj minął termin tego krótszego, ostatniego ultimatum, 10-12-dniowego. No i sankcje nie zostały nałożone. Putinowi udało się, można powiedzieć, uciec spod topora, ponieważ w ostatnim dniu, przed samym końcem tego terminu, przed samą zapadalnością tego terminu, zostało ustalone spotkanie między Trumpem i Putinem. Wizerunkowo na tym bardziej korzystał oczywiście Putin, ponieważ udało mu się uzyskać spotkanie z prezydentem USA po raz pierwszy od czerwca 2001 roku, kiedy w Genewie widział się z Bidenem. Więc jest to wizerunkowy sukces Putina. Putin nie dał nic do 2021. 2021, a powiedziałem? Mam wrażenie, że 2001, ale może... 21, tak, na pewno. I Putin do tej pory w zasadzie nic nie dał ani Trumpowi, ani Ukrainie, a mimo to uzyskał spotkanie z Trumpem. No właśnie, jadąc na Alaskę, nie dość, że jedzie do Stanów Zjednoczonych, to też jakby próbuje przełamuje izolację, w której tkwi od 3 lat, odracza groźbę sankcji, którymi straszy go Trump. A Trump chyba też potrzebuje jakiegoś sukcesu, żeby pokazać, że jest prawdziwym pokojowym dealmakerem. Zdecydowanie. No, Trump nie ukrywa tego, że chciałby dostać pokojową Nagrodę Nobla. Wczoraj przecież w Białym Domu podjął Azerbejdżan i Armenię, gdzie ogłosił historyczne porozumienie. Chciał bardzo szybko zakończyć wojnę pomiędzy Ukrainą a Rosją. No to się nie udało. Moim zdaniem podstawowym problemem jest to, że Trump, celem Trumpa, i on tego nie ukrywa, on to oficjalnie deklaruje, jest zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą. I za wszelką cenę. I to stawia Rosję w położeniu, w którym Rosja może dyktować warunki. W sensie, na zasadzie, okej, jeżeli waszym celem jest zakończenie wojny, to w takim razie co nam dacie w zamian za to, że my zgodzimy się zakończyć działania wojenne? Gdyby celem było Putin Putin na przykład mówi, że jego celem jest wyeliminowanie tak zwanych przyczyn źródłowych wojny. Poznaniem Putina przyczynami źródłowymi wojny jest ekspansja, tak zwana ekspansja Zachodu i NATO na wschód. Ale przyczynami źródłowymi tej wojny jest rosyjski imperializm. Więc z naszej perspektywy, z perspektywy polskiej, zachodniej, Stanów Zjednoczonych, również celem nie powinno być zakończenie wojny, tylko celem powinno być wyeliminowanie przyczyn źródłowych, czyli rosyjskiego imperializmu. No ale Trump myśli inaczej. Trump chce zakończyć wojnę po to, żeby chociażby no, zająć się poważniejszymi sprawami, jaką jest chociażby rywalizacja z Chinami. Ponieważ no tak, Rosja jest drugorzędną sprawą. No tak, ale jeżeli próbuje nabić sobie punkty do pokojowej Nagrody Nobla, co wytykają mu media już światowe, dzisiaj między innymi Der Spiegel o tym wprost pisze, no to chyba powinno mu zależeć na tym, żeby ten pokój wynegocjowany, czy najpierw zawieszenie broni, bo chyba realnie patrząc to możemy na razie uzyskać, było oparte na zasadach, które nie pogrążą ofiary. No tak by było najlepiej oczywiście, bo doprowadzić do... W tej chwili rzeczywiście, w tej chwili jest mowa przede wszystkim o zawieszeniu broni, ponieważ na razie jeszcze do trwałego pokoju jest daleka droga. No a ten trwały pokój, osiągnięcie trwałego pokoju będzie niezwykle trudne, ponieważ przyczyny tej wojny są dość głębokie. Trump cały czas mówi, że to jest bezsensowna wojna, która by nie wybuchła, gdyby on był prezydentem. No, prezydentem, nie umieli zakończyć, więc... Nie mogę się zgodzić z tym, że to jest bezsensowna wojna, ponieważ no, stawka, o którą toczy się ta walka, jest bardzo wysoka. Dla Rosji to jest odbudowa imperium, dla Ukrainy to jest przetrwanie i samostanowienie, dla Europy pokój i stabilność. No to jest największa wojna w Europie od II wojny światowej, dlatego to nie jest bezsensowna wojna. Trumpowi będzie niezwykle trudno. No, widzieliśmy przez 6 miesięcy Trump dążył do tego, żeby Putina skusić perspektywą chociażby współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Trump uważa, że handel jest i biznes, współpraca biznesowa jest lekiem na wszystko i może spowodować, że taki przywódca, na przykład jak Putin, zdecyduje się na to, żeby zakończyć wojnę. No Putin myśli innymi kategoriami, to jest stary KGB-owiec, on ma swoje cele, jakim jest cele geopolityczne, jakim jest odbudowa imperium, uzależnienie od siebie Ukrainy, a nie biznes z Trumpem. No chcą ustanowić nowe strefy wpływów, taki porządek jałtański na wzór Jałty chce stworzyć. No to on myśli kategoriami starymi, które już na zachodzie zostały jakby porzucone. Więc to będzie niezwykle trudne. No, czy do tego spotkania zostało umówione, zobaczymy, czy do niego dojdzie. No, wiele wskazuje na to, że tak, że ono nie, no, ale teoretycznie można sobie jeszcze wyobrazić sytuację, w której z jakiegoś powodu ono zostanie w ostatniej chwili odwołane. No, ale załóżmy, może dlatego, panie Jakubie, przypomnę, gościem audycji międzynarodowej jest Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy. Może dlatego może nie dojść do tego spotkania, bo już Zełenski powiedział, że nie rozumie wpisu z nocnego w mediach społecznościowych prezydenta Trumpa, który napisał, że z Putinem ma rozmawiać o wymianie terytoriów między Rosją a Ukrainą. Jaka wymiana? No właśnie, to... Przecież to Rosja ma terytoria Ukrainy, nie Ukraina ma terytoria rosyjskie. O jakiej wymianie mówimy? No właśnie, Trump, jak to Trump mówi różne rzeczy, które później, które różnie są interpretowane, egzegeza jego wypowiedzi, to jest szeroki temat, natomiast no nie wiemy dokładnie, o czym mówi, o czym myślał Trump, kiedy to mówił. Jeżeli chodzi o Ukrainę, rzeczywiście, no konstytucja Ukrainy z tego, co się orientuje, zabrania oddania terytorium bez zgody narodu w referendum. Ale Trump już też sugerował w ostatnich dniach, już nie dajmy czas Zełenskiemu, niech załatwi to, co musi załatwić u siebie, czyli komentatorzy, analitycy mówią, że sugeruje zmień konstytucję. No tak, no Trump może sobie nie zdawać do końca sprawy z tego, jakie są realia na Ukrainie, więc jeżeli chodzi o wymianę terytorium, no nie wiemy, w jakim stopniu Trump, zanim rozmawiał na ten temat z Putinem i zanim mówił o tym publicznie, w jakim stopniu to skoordynował z Zełenskim. Oczywiście te koordynacje cały czas mają miejsce, no chociażby dzisiaj w Wielkiej Brytanii ma się odbyć spotkanie. Jest J.D. Vance i David Lammy. Spotkanie, tak, i osoby urzędnicy na szczeblu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z kilku państw europejskich. Nie zostało doprecyzowane, czy tam będzie Polska, to są na razie nieoficjalne informacje, więc sam jestem ciekaw, czy Polska będzie w tym gronie, ponieważ ostatnio na przykład Trump konsultował się z kilkoma przywódcami europejskimi, taka tradycyjna europejska czwórka, i doprosił do tego grona Finlandię. To też jest bardzo ciekawe. Z jednej strony z naszej perspektywy to jest oczywiście dobrze, bo prezydent Stubb ma bardzo dobry wpływ na Trumpa. Też jest krajem granicznym na to? Tak, też jest krajem granicznym, krajem wschodniej flanki, więc dobrze by było, więc to oczywiście on ma, może mieć tylko dobry wpływ na Trumpa. Natomiast no oczywiście wolelibyśmy, żebyśmy to my się tam znaleźli, a nie koniecznie ktoś inny. No pytanie, czy nie ma nas być może przy tym stole Polski, już nie mówię Polski, ale Europy nie będzie przy tym stole na Alasce. Nie będzie tam też Zełenskiego, co jest pewnie zrozumiałe, skoro jest to pierwsze spotkanie, ale na którym etapie Zełenski powinien się pojawić w tych rozmowach? No i to jest dobre pytanie, bo ja się zastanawiałem przed tym, zanim spotkanie Trumpa z Putinem zostało potwierdzone, to tak dywagowałem, że to spotkanie Trumpa z Putinem mogłoby być uzasadnione w sytuacji, gdyby w zamian Putin na przykład zgodził się na trójstronne spotkanie z Zełenskim, ponieważ trójstronne spotkanie z Zełenskim spowodowałoby, że narracja Putina, w której on delegitymizuje Zełenskiego jako prawowitego prezydenta Ukrainy, i narracja delegitymizująca Ukrainę jako państwo, które ma prawo do samostanowienia, ta narracja by się zaczęła sypać. Więc taki quid pro quo byłoby z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych dość korzystne, ponieważ no, osłabiałoby ten wizerunkowe zwycięstwo Putina, jakim jest fakt, że spotka się z prezydentem USA po raz pierwszy od kilku lat. Powiedział pan o tych głosach, które sugerują, że spotkanie Putina z Trumpem to sukces Putina. Tak też uważa były ambasador USA w Ukrainie Steven Pfeiffer. Dzisiaj rozmawiał z polską agencją prasową i powiedział między innymi: Putin jest mistrzem szczegółów, zna te rzeczy od podszewki. Według większości relacji Trump nie lubi być zbyt szczegółowo informowany, nie lubi się przygotowywać i myślę, mówi ambasador były USA w Ukrainie, Putin patrzy na to i mówi, to świetny sposób, żeby Trumpa rozegrać i zmusić go do zgody na różne rzeczy. Czy Trump go tam, Putin go rozegra Trumpa, będzie go nadal zwodził? No nie wiemy. Czy będziemy mieć konkret jakiś? Nie wiemy, no miejmy nadzieję, że Trump i jego ekipa będą kierować się zasadą trust but verify, czyli ufaj, ale weryfikuj, i będą oczekiwać konkretów. No Putin z jednej strony, on ma umiejętność w dyskusji z kimś, tak widzieliśmy to w wywiadzie z Tuckerem Carlsonem. Tucker Carlson nie zna historii tego regionu świata. Putin zna ją bardzo dobrze, ale ma swoją wersję tej historii, więc Putin potrafi na osobie, która nie zna historii, nie zna tych szczegółów historycznych, potrafi wywrzeć wrażenie, jakby on no, był w tym zakresie ekspertem. No czy na Trumpie uda mu się takie wrażenie wywrzeć? No nie wiemy. Trump może się bardzo szybko znudzić taką dyskusją, a inne osoby z otoczenia Trumpa mogą w ogóle nie być zainteresowane taką dyskusją, tylko oczekiwać konkretów, czyli do, konkretnie chcecie, jesteście gotowi zakończyć wojnę, jesteście gotowi zawiesić działania wojenne, czego chcecie, czego chce Ukraina, postaramy się zbliżyć te stanowiska, więc to zobaczymy, no miejmy nadzieję, że Amerykanie będą oczekiwać konkretów i że nie dadzą się zwieść i że Putinowi nie uda się po raz kolejny jakby przekierować uwagi Trumpa na ewentualne niedociągnięcia po stronie ukraińskiej, żeby Trump zaczął myśleć, że bo celem Putina jest spowodować, żeby to Trump w tym momencie zaczął mówić, aha, to Ukraina, problem jest po stronie ukraińskiej, to Ukraina z jakiegoś powodu nie chce, nie jest gotowa na pokój. No ale jeżeli będą takie warunki, o jakich słyszymy na razie nieoficjalnie, no to trudno, żeby Zełenski się na nie godził. No tak, ale może na przykład Putin postawić zaporowe warunki. Ja słyszałem o tym, że to nieoficjalnie oczywiście się mówi, że Putin oczekuje, że Ukraina wycofa się z całego obwodu donieckiego. A jeżeli Ukraina, tak Wall Street Journal pisze. A jeżeli Ukraina na przykład, no to są warunki nie do zaakceptowania dla Ukrainy. Jeżeli Ukraina Miałoby się to stać w zamian za zawieszenie broni. Nie zawieszenie broni najpierw, tylko najpierw Ukraina wycofuje się ze swojego terytorium. Tak, jeżeli Ukraina odmówi, no to celem Putina jest doprowadzić do sytuacji, w której Ukraina na przykład odmawia zgody na rosyjskie warunki, no i Trump mówi, no to dlaczego Ukraina odmawia? To problem jest po stronie ukraińskiej, zdaniem Trumpa oczywiście. No teoretycznie może się to wydarzyć, bo przecież widzieliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, jak Trump wielokrotnie uważał, że problem leży po stronie ukraińskiej i musztrował Zełenskiego, próbował zmusić Ukrainę do uległości, a tak naprawdę no, okazało się i wszyscy to wiedzieli, że problem jest po stronie rosyjskiej, a nie ukraińskiej. Rosjanie chyba zakładają, że to spotkanie nie będzie bardzo konstruktywne, bo już zaprosili Trumpa na drugie spotkanie, tym razem do Moskwy, więc to zaproszenie już jest aktywne. A na początku września, za niecały miesiąc, w Białym Domu będzie prezydent Polski. Dzisiaj się okazało, Karol Nawrocki spotka się z Trumpem. Pytanie, czy te relacje polskiej prawicy i amerykańskiej prawicy będzie można jakoś wykorzystać na rzecz Ukrainy, czy jednak prezydent, który się trochę dał poznać jako osoba antyukraińska w swojej kampanii wyborczej, nie będzie tutaj aktywnym graczem? No to będzie wyzwanie oczywiście, żeby tę więź ideową, jaka jest pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem, aby przekuć ją w coś poważniejszego. To jest bardzo dobry sygnał, że spotkanie odbędzie się wnet. Ja widziałem ze strony wielu osób niezadowolenie z tego powodu, że Amerykanie wysłali delegację na stosunkowo niskim szczeblu na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, ale na czele tej delegacji stała Kelly Loeffler, która jest zaufaną osobą prezydenta Trumpa i przekazała Karolowi Nawrockiemu zaproszenie na nieodległy termin, czyli 3 września. To jest bardzo dobra okazja do tego, żeby postarać się tę więź ideową przekuć w coś większego, czyli na przykład w to, żeby Polska miała lepsze miejsce przy stole w rozmowach na temat Ukrainy, chociażby o to, o czym mówiłem w kwestii obecności Finlandii, albo żeby wzmocniona została obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Polsce, albo żebyśmy otrzymali zapewnienie, że w przypadku ewentualnego zmniejszenia obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie nie dotknie to Polski. No, możliwości jest wiele. Panie Jakubie, stawiamy 3 kropki. Do tematu wrócimy. Bardzo dziękuję. Najpóźniej za tydzień. Choć myślę, że przez tydzień będziemy mieli mnóstwo kolejnych okruchów, na podstawie których będziemy budować ewentualne scenariusze tego, co może się zdarzyć. Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję. A na koniec audycji międzynarodowej temat z Afryki i wzbudzająca wiele wątpliwości moralnych i etycznych decyzja władz Demokratycznej Republiki Konga. Kontrowersje wzbudza podpisana przez nie umowa sponsorska z klubem FC Barcelona. Na koszulkach zawodników pojawiło się hasło promujące Demokratyczną Republikę Konga, a więc kraj pogrążony w wojnach domowych i wieloletnim kryzysie. Krytyka spadła nie tylko na katalońską drużynę, ale też na władze środkowoafrykańskiego państwa. O szczegółach Michał Strzałkowski. Hymn kibiców piłkarskiego klubu FC Barcelona mówi o zjednoczeniu się pod wspólnymi niebiesko-bordowymi barwami, znanymi z koszulek drużyny nazywanej po katalońsku Blaugrana. Przez pierwszych 107 lat istnienia klubu, czyli do 2006 roku, na niebiesko-bordowych koszulkach piłkarzy Barcelony nie było żadnej reklamy. 19 lat temu pojawiło się tam zupełnie za darmo logo UNICEF. I to nie ta ONZ-owska agencja za to zapłaciła, ale to kataloński klub przekazał UNICEF miliony euro na walkę z epidemią AIDS na świecie. Jednak 4 lata później FC Barcelona popadła w finansowe kłopoty. Logo UNICEF powędrowało na tył koszulek piłkarzy, a na ich piersiach zaczęły się pojawiać opłacone reklamy różnych marek, na przykład pewnej arabskiej linii lotniczej czy amerykańskiego serwisu muzycznego. Teraz na koszulkach piłkarzy Dumy Katalonii pojawił się zaś napis Demokratyczna Republika Konga, serce Afryki. Tyle, że w samej Demokratycznej Republice Konga więcej niż o sercach, mówi się raczej o nogach. Straciłam nogę podczas walk sił rządowych z rebeliantami z ruchu M23. Gdyby nie pomoc Czerwonego Krzyża i podarowanie mi tej prostej protezy, nie mogłabym chodzić, a tym samym pracować na targu i moje dzieci umarłyby z głodu. Mąż już nie żyje. Został zabity przez rebeliantów. Opowiada mieszkanka miasta Goma na wschodzie kraju, Violet Nirarukundo. W styczniu to położone na granicy z Rwandą miasto zajęli rebelianci. Wsparły ich w tym rwandyjskie władze, a stawką gry są znajdujące się w tej okolicy bogate złoża cennych surowców. Od lat toczący się konflikt kongijsko-rwandyjski był bardzo bliski przerodzenia się w otwartą wojnę. W czerwcu dzięki mediacji Stanów Zjednoczonych i Kataru zawarto rozejm, ale do pełnego porozumienia pokojowego jest jeszcze daleko. Demokratyczna Republika Konga przez lata pogrążona była w wojnach domowych. Jest też krajem biednym, w którym opieka zdrowotna czy edukacja potrzebują natychmiastowych pieniędzy. Dlatego warta według hiszpańskich mediów 50 milionów dolarów umowa reklamowa z FC Barceloną wzburzyła wielu Kongijczyków. Obawiamy się, że w naszym budżecie będzie jeszcze mniej pieniędzy. W kraju naprawdę jest na co wydawać pieniądze, a rząd stwierdził, że postanowi zareklamować nas u zagranicznych turystów. Media na świecie są przecież pełne doniesień o sytuacji w naszym kraju. O tym, że rozejm między rządem a rebeliantami oraz między naszym krajem a Rwandą jest bardzo kruchy, więc turystów raczej i tak nie ściągniemy. Co kilka dni w naszej okolicy słychać strzał. Mówi mieszkaniec położonego na południe od Gome miasta Bukavu, Mukamba Wilonja, ale kongijski minister sportu Didier Budimbu, który podpisał umowę z FC Barceloną, broni swojego pomysłu. To nie jest prosta umowa reklamowa, to jest umowa o współpracy. W jej ramach powstanie w Katalonii ośrodek treningowy, gdzie ćwiczyć będzie 50 młodych kongijskich piłkarzy i szkolić się 10 trenerów. Ponadto nasze dzieci będą jeździć do Hiszpanii na obozy sportowe. Podobne umowy co z FC Barceloną Demokratyczna Republika Konga zawarła też z włoskim klubem AC Milan i z francuskim AS Monaco. W przypadku tego ostatniego klubu nie ma jednak nawet mowy o reklamie na koszulkach pierwszej drużyny, mówi zajmujący się kulisami sportu francuski dziennikarz śledczy Romain Molina. W umowie zawarto natomiast zapis o stałej dzierżawie VIP-owskiej loży na stadionie w Monako do prywatnej dyspozycji kongijskiego ministra sportu oraz o pakiecie VIP-owskim na każdy mecz Ligi Francuskiej. Oficjalnie mają się tam odbywać spotkania z potencjalnymi inwestorami, ale wiele wskazuje na to, że chodzi po prostu o luksusową rozrywkę. Reklama Demokratycznej Republiki Konga pojawi się na koszulkach drużyny juniorów, ale jej spotkań nie transmituje telewizja, a na mecze przychodzi mało ludzi. Moim zdaniem ta umowa nie ma sensu. Molina podejrzewa, że umowy, jakie Demokratyczna Republika Konga podpisała z trzema europejskimi klubami piłkarskimi, mają jeszcze jeden cel – rywalizację ze wspomnianą już sąsiednią Rwandą. Rwanda bowiem podpisała podobne umowy reklamowe z niemieckim Bayernem Monachium, francuskim Paris Saint-Germain i angielskim Arsenalem. Wtedy również wzbudziło to kontrowersje, bo choć Rwanda jest od Demokratycznej Republiki Konga zdecydowanie bogatsza, to sytuacja polityczna w obu krajach jest daleka od demokracji. To był Michał Strzałkowski, którego relacja prawie kończy audycję międzynarodową. Na koniec bowiem utwór artystki, która podobnie jak zespół Bastille, który słyszeliśmy tuż po 16, wystąpi 17 września na stadionie Wembley w Londynie. Paloma Faith zagra na koncercie Together for Palestine, organizowanym przez Briana Eno. Informacje o artystach, którzy zagrają wtedy, są stopniowo ujawniane. Wiemy już, że wystąpią palestyńscy muzycy, ale także Cat Burns, Damon Albarn, Green Tea Pank, James Blake, Samfa czy Pink Panthers. Olga Szućko, Bartek Bielecki, Marcin Walter, to już nie jest line-up tego koncertu. Do usłyszenia, mówimy utworem Palomy Faith, Bad Woman, a dokładnie remiksem tej piosenki, za który odpowiada Trixie Mattel. Ogłoszenie społeczne.